برسین زین گل بو خوانا هی نبر بی برسین هی نگل بو خوانا هی نبر بی مالار آن اسم زم آوانا هی نبر بی مالار آن اسم زم آوانا هی نگل داده هی نگل آن خانوم مانی هی نگل ما نگل ما هی نگل آن خانوم مانی بر ورده شاری هولر بانی سلی مانی بر ورده شاری زاکو زانی وانی Thank you. Sad sad, nisam dobro vama, sad sad. Santeri Minara.